Zomerse klanken van The Hounds en A Summer Song uit de 60e jaren. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 2 augustus. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond ALS-patiënt Kevin Wubbels en zijn boek Focus. Graficus M.C. Escher in Leeuwarden en Den Haag. En The Little Green Bag wint alweer Dutch Retailers Experience Award. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert Wolf. Fijn dat je luistert. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Tired blue boy walks my way, holding a finally. Now I can take her man. Someone told me stay away from things that aren't yours. But was he yours if he wanted me so bad? Martinez was dat, en Pacify Her. En daarvoor Bill Withers en Oh Yeah, uit 1985. Hoe ga je mentaal om met tegenslag op tegenslag? Je kunt het lezen in het boek Focus van ALS-patiënt Kevin Wubbels. Herman de Bruin. Wij praten over ALS-zorg en ALS. Als je dat krijgt, dan heb je het niet makkelijk. En we gaan praten over Kevin Wubbels, want die heeft ALS en ALS, moet ik zeggen. En Fleur Snelting kan daar alles over vertellen. Fleur, welkom. Dank je. Jij zit in het ALS-zorgteam, of dat heb je opgezet, maar daar heeft Kevin Wubbels ook iets mee te maken. Ja, die heeft daar heel veel mee te maken. Eigenlijk is dit Kevin's initiatief geweest om het ALS-zorgteam op te zetten. Mm-hmm. Ja, eigenlijk helaas natuurlijk, maar door zijn eigen ervaring als ALS-patiënt had hij zoiets van, nou, daar valt zoveel verbetering in te behalen. Daar ga ik nog even wat aan doen. Ja, ALS, de ziekte ALS is iets waar je door alle lichaamsfuncties uitvallen, ja. Uiteindelijk. Ja. Kan lang duren, maar het gaat wel gebeuren. Ja, zeker. Ja. Kevin heeft dat ook. Ja. En die kwam niet goed met de zorg tevoorschijn, begreep ik. Dat kwam niet, dat matchte niet goed. Nee, dat klopt. Ik ben nu 2,5 jaar geleden voor het eerst bij Kevin geweest. Mm-hmm. Toen deed zijn vrouw nog alle zorg. Maar dat was al zo intensief, dat ging gewoon niet meer. Toen zijn zij op zoek gegaan van, nou ja, hoe moeten we dan zorg in gaan zetten? Zij zijn toen uitgekomen bij de reguliere thuiszorgorganisaties. Dat is het eerste waar je aan denkt, hè? Ja, ja, want logisch. Heel veel mensen weten niet dat er ZZP'ers zijn. Maar dat voegde eigenlijk niet naar hun gezinssituatie. Ze hebben 3 jonge kinderen. En de zorg was al zo intensief voor Kevin dat de thuiszorg dat ook eigenlijk niet kon bieden. Er moest andere soorten zorg komen. Ja, inderdaad. Ja. En toen kwamen zij een interview van mij tegen. En ben ik daar op gesprek geweest. Mm-hmm. En uiteindelijk heeft Kevin in die tijd nog invasieve beademing gekregen. Dat is beademd worden eigenlijk, even heel simpel gezegd, met zo'n buisje in je keel. Ja. En toen hij daarvan weer thuis kwam vanuit het ziekenhuis, zijn daar een aantal ZZP'ers gestart. En verlenen we daar nu zorg met een groepje. Dat is dan dat ALS zorgteam? Ja, wat uiteindelijk. Uiteindelijk is dat uiteindelijk het geworden. Wel, ja. Ja, dat was het toen nog niet, maar het is uiteindelijk geworden. Ja. Maar daar heeft Kevin ook nog wel, Kevin Wubbels, een hele grote rol in gespeeld. Hij heeft er zelfs een boek over geschreven, ondanks zijn handicap. Zo kan ik het eigenlijk wel zeggen. Ja, zeker. Ja. Kevin kan alleen nog zijn ogen gebruiken. Hij heeft nog wel gezichtsuitdrukking. En één vinger kan hij bewegen. Mm-hmm. Maar praten gaat niet meer. Nee. En heeft hij nu ruim een jaar geleden, bijna anderhalf jaar geleden, is zijn boek uitgekomen, Focus. Heeft hij dat zelf nog kunnen schrijven? Ja, achter de computer. Hij heeft een computer die hij eigenlijk bestuurt met zijn ogen. Mm-hmm. En op die manier heeft hij dus nog een heel boek geschreven. Over zijn eigen ervaringen? Ja. Van ALS-patiënt zijn? Ja. En dat boek is ook te verkrijgen? Ja, zeker. Dat ligt in diverse boekhandels. Maar bijvoorbeeld ook op bol.com is het te koop. Ja, ja. Dus het ligt gewoon. Het is gewoon in de handel eigenlijk, dat boek. En het geeft heel goed weer hoe hij daarover denkt. Geeft het ook informatie aan andere ALS-patiënten die misschien nog niet zo ver zijn en denken, oh, daar moet ik straks aan gaan denken. Want die ziekte die gaat steeds verder, hè? Ja, ik denk dat het. Het is wat dat betreft, het is natuurlijk zijn verhaal. Ja. Maar daarmee kan het ook wel informerend zijn, eigenlijk voor andere patiënten die die weg nog te gaan hebben. Ja, precies. Maar het geeft ook een stukje inkijk eigenlijk in van hoe is het leven nu van iemand en van iemands gezin met ALS. Want er komt zoveel zorg bij kijken. En dat is heel erg lastig uit te leggen altijd aan mensen. Ja. Maar misschien dat dat stukje nu ook wel duidelijker wordt met zijn boek, omdat hij het daar zo uitgebreid in heeft beschreven. Ja, maar hij heeft ook uit zijn eigen ervaring geschreven natuurlijk. Ja. Alles wat hij meegemaakt heeft. Ja, het is echt puur eigen ervaring, gevoel. En dat maakt het ook zo mooi. En het is een boek wat. Het heeft natuurlijk een heel zwaar onderwerp eigenlijk. Maar het blijft positief. Het blijft positief en het leest makkelijk eigenlijk weg. En dat is het mooie eraan. Het boek heet Focus. Ja. Dat is de titel. Ja. Is er ook een website waar wat op staat? Ja. KevinWubbels.nl. Ja. Als je dat intoetst, dan kom je in heel eind. Dan kom je al direct googled, bij. Ja, inderdaad. In ja. Mooi initiatief om dat te doen. Ja, het wil wel zeggen dat iemand heel erg veel doorzettingsvermogen heeft. Dat kan je van Kevin ook wel verwachten, denk ik. Ja, absoluut. Heel veel succes met het vervolg wat je allemaal doet. Dankjewel. En we hopen dat het boek door mensen gelezen wordt die het echt nodig hebben en die daar veel troost uit kunnen putten. Zeker. Dankjewel. Il est des mots qu'on peut penser. Mais à pas dire en société. Moi je me fous de la société et de sa prétendue moralité. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Que je ne vis que par ton sourire. Que tes yeux sont de tous les yeux les

blijft mooi Christopher Cross en Sailing. En daarvoor Michel Polnareff en L'amour avec toi. Werk van graficus MC Escher vind je overal. Dat straks, na de Moody Blues. Gitaar van de Moody Blues uit 1975. Het Fries Museum in Leeuwarden scoort op dit moment met de tentoonstelling MC Escher op reis. Maar wie Leeuwarden te ver vindt, kan ook naar Den Haag voor Escher in het Paleis op de Lange Voorhout. Herman de Bruin praat met Willy Atema. Willy Atema is in de studio, is kunsthistoricus en ze gaan het hebben over meneer Maurits M.C. Escher, want hij noemde niet zijn voornaam, Willy. Welkom overigens. Ja, wat zei je? Noemde niet zijn voornaam, hè? Nee, we noemen hem Escher. Ja. Hij heet inderdaad Maurits, de tweede letter is C, maar ik zou eerlijk, het zou wel Cornelis zijn, denk ik. Cornelis, ja, denk ik ook, maar dat nou, is niet zo bekend. We doen gelijk even zijn leeftijd, of hij is in 1898 geboren, 1972 gestorven. Hij heeft nog net meegemaakt, nou ja, nog net. Hij heeft wel mee, hij is bij leven al een hele beroemde kunstenaar geweest. Ja, ja, maar het woord kunstenaar is eigenlijk niet het woord, was Escher zichzelf omschreef. Hij noemde zichzelf een mathematicus, een wiskundige. En hij had er eigenlijk heel veel begrip voor dat zijn kunst niet zo gewaardeerd werd door de mensen. Want hij snapte eigenlijk heel goed dat het heel lastig kon zijn voor mensen om zijn patronen te snappen. En dat is ook in die tekeningen die hij heeft wel tot uiting gekomen. Ja, nou, dat is de late Escher. Maar we praten over Escher omdat we natuurlijk ervan uitgaan, misschien jij Herman ook wel, dat ik naar Escher in de Leeuwarden ben geweest. Ja. Leeuwarden, het museum daar, scoort ongelooflijk met die tentoonstelling. Het is de derde grote tentoonstelling op rij. En Escher is geboren in Leeuwarden, toch? En dus ze vandaar hebben een culturele hoofdstad, zijn ze. Ja. Dus ze hebben nu na Alma Tadema geboren in Friesland, na Mata Hari geboren in Leeuwarden, hebben ze weer in Leeuwarden naar Escher. Maar we hoeven niet per se naar Leeuwarden, we kunnen ook naar Den Haag. Ja. Want daar op de Lange Voorhout in het paleisje, het 18e eeuws paleisje wat ooit gebouwd of verbouwd is voor koningin Emma, dat is al heel lang als dependance van het Haagse museum, het Escher Museum. Ja, daar is Escher helemaal te zien en te bewonderen. En het is, wij kennen natuurlijk dat hele ingewikkelde, hele geconstrueerde, hele ingenieuze werk van vooral de wat latere jaren. Maar hij is begonnen gewoon met tekenen, met schetsen. Ja. En je kunt heel mooi zien, en dat zal zeker in Leeuwarden ook zo zijn, maar goed, ik praat dus nu over Den Haag, heel goed zien hoe die vanuit puur tekenen, impressies, echt figuratief, wat ziet het oog? En dat tekent hij, schildert hij, kleurt hij. Zie je hem groeien naar dat steeds ingenieuzere worden, dat loslaten van dat figuratieve en dat volkomen wiskundig doordachte werk. Ja. En dat is een hele mooie lijn om zo te volgen. Dat je, ja, je kan ook zien hoe die geëvolueerd is eigenlijk. Ja, dat werk. Hoe die steeds intenser in zijn hoofd gekeken heeft in plaats van naar die werkelijkheid. Maar heel mooi is te zien in Den Haag ook hoe die vanuit een volkomen schetsmatig tekeningetje groeit naar die versimpeling, zou je kunnen zeggen, abstrahering. Ja, bijvoorbeeld naar die vissen en die vogels. De vissen en de vogels is natuurlijk helemaal wat later werk. Ja, maar dat is het ultieme. Dat is ultieme wel, dat je ziet. Maar ook hoe het water loopt, of liever gezegd niet kan lopen. Hoe de beestjes, die kopvoetertjes, die salamanderachtige beestjes uit het platte vlak kruipen en daar ook weer door dat vlak bewegen. Ja. Hoe die zijn eigen hand schildert, de hand die de hand schildert en vervolgens de andere hand tekent. Of de hand die tekent. Perspectief is altijd heel lastig. Heel ingewikkeld. Nou in elkaar. Ja. Mensen die het niet gezien hebben, die zitten nu te denken van, waar heeft ze het over? Ik kan me heel goed voorstellen. Maar als je gaat kijken, dan snap je het echt. Ja, dan snap je het echt. Het is, het is te snappen dat Escher zichzelf geen kunstenaar voelt. Want als je het vergelijkt met de kunst die toen gemaakt is. Dus hij heeft natuurlijk 1972 gestorven. Dus hij heeft hele opmars van abstracte kunsten meegemaakt. Nou ja, het moest nergens op lijken. Het moesten kleurige lijnen en vlakken zijn. En ik kan me voorstellen dat de waardering voor Escher toen ook wat afgezwakt is. Omdat je als mainstream, als in de brandpunt staat abstractie, dan is Escher daar het tegenovergestelde van. Ja, precies. Ja. Nou, dat is mooi dat Escher dan juist in Nederland en juist in Den Haag zo duidelijk aanwezig is. En in dat hele mooie paleisje ook. Ja. Nou, Den Haag, Lange Voorhout, de boom, mooie kiezelpaden daar met de boom. Het is een hele leuke plek om te zijn. En als je daar even naar Prinsjesdag komt, dat zou zomaar kunnen, want dat is in september pas. Dan zie je ook nog waar, niet de Gouden Koets, maar de Glazen Koets gereden heeft. Ja. Nou, en je hoeft ook niet te vragen tot wanneer, want het is permanent. Permanente tentoonstelling. Het is een permanente tentoonstelling. Het hele paleisje is ingericht voor Escher. Willy Atema, dankjewel. Dankjewel, Herman. De reden dat je überhaupt naar school wou. Twee klassen hoger zat hij, maar hij liep met jou. En je rapport werd onvoldoende, want hij leerde hoe je zoende. Dus voor straf moest je eraf. En toen maakte hij het af. Hij maakte

brothers and sisters, you can still stand tall. Just be thankful for what you've got. Though you may not drive a great big Cadillac, gangs the white walls, TV antennas in the back. You may not have a car at all, but remember, brothers and sisters, you can still stand tall. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Be thankful for what you've got van William Devon en daarvoor Jasperina de Jong en Maak eens wat af. Het Vlaardingse bedrijf The Little Green Bag heeft opnieuw de publieksprijs in de wacht weten te slepen tijdens de Best Customer Experience Awards. Herman de Bruin. Ik ga met mijn volgende gast praten over de Dutch Retailers Experience Awards. En dat doe ik met Maria Grandjapour in de studio. Welkom. Dank u wel. Je hebt een winkel, The Little Green Bag. Dat klopt. Wat is dat voor winkel? Wij zijn een lederwaren-accessoirewinkel, echt gericht op jonge dames in het midden- en hoge segment. Mm-hmm. En dan win je daar ook nog een prijs mee. Ja. Ja, een publieksprijs zelfs. Best Customer Experience. Dus het is allemaal in het Engels, maar dat betekent dat je voor je klanten goed zorgt. Ja, dat klopt. Daar doen we ook heel goed ons best voor. Ja. Dus de tweede jaar op rij dat we die winnen, hebben gewonnen. Vorig jaar met ons filiaal in Delft en dit jaar met het filiaal in Vlaardingen. Wat is jullie geheim? Dat wij echt een beleving voor onze klanten verzorgen. We zorgen dat we een hele brede collectie hebben in interessante merken die op dit moment in de mode zijn. En daarnaast zorgen we voor een persoonlijke benadering van die klanten. Ja, dat is dan het belangrijkste, denk ik. Dat is het allerbelangrijkste, ja. En het voordeel van ons concept is dat we naast onze 4 offline filialen ook een online filiaal hebben. Dus eigenlijk een grote webshop die erachter zit. Wat ervoor zorgt dat we heel makkelijk kunnen schakelen, een hele grote collectie hebben. En op die manier op verschillende manieren onze klanten kunnen bereiken. Ja, maar je spreekt je klanten ook heel erg aan, blijkbaar, want zij geven jullie een heel goed cijfer dus eigenlijk. Ja, het is een publieksprijs, dus is inderdaad op basis van stemmen is het bij deze prijs gewonnen. Ja, en het blijkt dat wij dat ons concept onze klanten aanspreekt en ze geven ook aan dat het vooral komt door de vriendelijke personeelsleden in de winkel, de sfeer die er hangt en onder andere de webshop die daar aan vast zit, waardoor we heel makkelijk voorraden kunnen verplaatsen en de klanten een veel breder assortiment kunnen bieden. Ja. Was het nog verrassend, die prijs? Want vorig jaar gewonnen, dit jaar weer ingestuurd. Ik weet niet hoe je het precies gaat doen, maar moet gaan doen. Maar dat gaat waarschijnlijk via een website dat mensen moeten stemmen. Ja, klopt. Of heb je dan al je familie, vrienden en kennissen gevraagd om te gaan stemmen op jullie? Ook, uiteraard. Ook, ja, tuurlijk. Maar er zijn ook buitenstaanders die gestemd hebben. Ja, zeker weten. Ja. We hebben een hoop stemmen gekregen en ze hebben ons inderdaad een goed cijfer gegeven. We zijn genomineerd door een vakjury, wat bestaat uit een groot modeagentschap en onder andere nog een vakblad. En daar heb je helemaal geen invloed op. Daar hebben we geen invloed op gehad. Dus dat is heel fijn dat zij ons hebben uitgekozen. Ja. En wat doet dat dan met je? Of zeg je, alweer een prijs, want je hebt al vaker prijzen gewonnen. Of is het nog steeds euforie van, hartstikke goed. Ja, zeker weten. Dus elke keer wel weer een feestje. We hebben inmiddels 50 medewerkers en daar doen we elke dag met dat team heel erg ons best om het heel goed voor onze klanten te verzorgen en om te kijken waar we nog kunnen verbeteren. Mm-hmm. Ja, en als dat wordt beloond met een prijs, dan zijn we daar elke keer natuurlijk weer heel blij mee. Ja, vorig jaar, dit jaar, maar je hebt al 3 jaar op rij een FD Gazelle. Wat is dat dan precies? De FD Gazelle, dat wordt uitgereikt door het Financieel Dagblad. Mm-hmm. Dat zijn de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Dat betekent dat je 3 jaar op rij minimaal 20% groei moet bewerkstelligen met je bedrijf. En daarnaast nog winstgevend moet zijn. Dat is ons al een heel aantal jaren op een rij gelukt. Dus, ja, en dat vindt het Financieel Dagblad ook wel leuk. Dat er bedrijven zijn die zo goed doen en goed groeien. Ja, ja. Blijkbaar. Ja, ja. Dat blijkt. Ja, ja, zeker weten. Little Green Bag, nog even terug. Er is ooit een liedje gemaakt door... George Baker, ja. Ja. Heb je het daar vanaf gehaald? Nou, vanaf gehaald. Het is wel een kleine knipoog. We vonden het liedje heel leuk aansluiten bij het concept wat wij wilden gaan starten. En er zit een goede film bij Reservoir Dogs van Quentin Tarantino. En die hele knipoog die vond je maakt leuk het om... wel een sterke naam. Ja, ja. Ja, kijk je even naar de website. Die hebben jullie natuurlijk ook. Staat er iets op over de prijs die jullie gewonnen hebben? Ja, zeker. Wij houden natuurlijk onze social media bij. En daarnaast een blog op thelittlegreenbag.nl. Maria Krantjapoer, mede-eigenaar van The Little Green Bag. Want er zijn meer mensen die daarmee bezig zijn natuurlijk. En alle personeelsleden, want die hebben tenslotte voor gezorgd dat jullie gewonnen hebben uiteindelijk. Hè? Ja, zeker weten. Ja. Dat is zo. Ja. Heel veel succes. Helemaal goed. Dankjewel. Every day here you come walking, I hold my tongue, I don't do much talking. You say you're happy and you're doing fine, well go it baby, I got plenty of time. Diga say never lie, Diga say never lie. Well, for a while I've been watching you steady. Ain't gonna move till you're good and ready. You show up and then you shy away, but I know pretty soon you'll be walking this way. Because say never lie. Never lie. Baby, don't you know I don't care? Don't you know that I've been there? Well, something in the air feels a little unkind. Don't worry, darling, it'll slip you your mind. I know you think never be mine. Well, that's okay, baby, I don't mind. That shy smile, sweet, that's a fact. Go ahead, I don't mind the act. Here you come all dressed up for a date. Well, one more step and it'll be too late. Blue, blue ribbon in your hair, like you're so sure I'll be standing here. I guess sing never lie. I guess sing never lie. I guess sing never lie. Say never lie.

da da da.